derde bana da ben. Vay bana aylar bana su vermez çaylar bana. Gitti yârim, gitti yârim, gelmedi. Vay bana aylar bana su vermez çaylar bana. Gitti yârim, gitti yârim, gelmedi yıl oldu aylar bana. Vay bana aylar bana su vermez çaylar bana. Gitti yârim, gitti yârim, gelmedi yıl oldu aylar bana. Vay bana aylar bana vermez çaylar bana. Gitti yârim, gitti yârim.